49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 27 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,15 zł. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 lipca jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Komisja do spraw wyborów kopertowych nie zorganizuje dodatkowych przesłuchań. Polski ksiądz zatrzymany w Austrii w sprawie dotyczącej narkotyków. Numery 112 i 999 działają po awarii na Śląsku. Materiał dowodowy jest niepełny, powiedział poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik po prezentacji wstępnego raportu komisji badającej organizację wyborów korespondencyjnych. Jej członkowie mogą zgłaszać poprawki do sprawozdania, ale jak powiedziała szefowa komisji Magdalena Filik z Koalicji Obywatelskiej, żadni świadkowie nie będą już na tym etapie przesłuchiwani. O wezwanie polityków Platformy Obywatelskiej przed komisję chciał zawnioskować poseł Wójcik. Proszę o zmianę procedowania ze względu na fakt, że my nie mamy pełnego materiału dowodowego. Nie został przesłuchany ani pan Borys Budka, ani pani Kidawa-Błońska. Szefowa komisji Magdalena Filik powiedziała, że taki wniosek posłowie opozycji składali dwukrotnie i został on odrzucony. Dwa razy już głosowaliśmy ten wniosek. Chciałabym, żebyście, szanowni panowie i panie, uznali, że wszyscy jesteśmy świadomi tego i pan również, panie pośle, że tą część, która dotyczyła gromadzenia materiałów dowodowych, analizy materiałów dowodowych i przesłuchania świadków, mamy już za sobą. Były szef komisji Dariusz Joński mówi, że komisja ma gotowych 12 wniosków do prokuratury. Doniesienia dotyczą nadużycia uprawnień m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Trwa usuwanie przyczyn awarii w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Alarmowe numery 112 i 999 działają na terenie województwa śląskiego, choć z powodu problemów technicznych są obsługiwane przez operatorów z innych regionów Polski. O sytuacji mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alicja Waliszewska. Faktycznie wystąpiły problemy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Połączenia przechodzące na numery 112 i 999 na terenie województwa śląskiego przekierowywane są do alternatywnych punktów obsługi. Wszystkie numery alarmowe są odbierane, a pacjenci z województwa śląskiego, którzy teraz potrzebują pomocy, mają pełne zabezpieczenie. Do czasu usunięcia awarii telefony będą obsługiwane przez centra ratunkowe m.in. we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. W Austrii za przestępstwo narkotykowe zatrzymano księdza delegowanego z Polski. Zdarzenie potwierdza diecezja St. Pölten, w której duchowny pracował od 3 lat. Kapłan został zwolniony z posługi w parafii i został zawieszony w działalności duszpasterskiej w Austrii. Informacja o zatrzymaniu trafiła też do polskich przełożonych, bo ksiądz był delegowany z archidiecezji warszawskiej. W komunikacie kurii St. Pölten podkreślono, że nie chodzi o przestępstwo seksualne. Policja kryminalna przekazała z kolei, że śledztwo jest na początkowym etapie, jednak zebrano wystarczająco dużo przesłanek, by zatrzymać mężczyznę. Według gazety Kurier chodzi o złamanie ustawy o narkotykach. Podejrzenie miał zgłosić parafianin. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest o krok od niezwykle rzadkiego osiągnięcia. Produkt krajowy brutto, najszersza miara wyniku gospodarczego, był w drugim kwartale znacznie wyższy niż przewidywali ekonomiści. Dobre dane z amerykańskiej gospodarki często mają potem przełożenie na światową ekonomię. Raport PKB pokazał, że firmy w dalszym ciągu inwestują, a konsumenci nadal otwierają swoje portfele. To kluczowe, ponieważ wydatki konsumenckie są motorem gospodarczym Ameryki i odpowiadają za około 2/3 produkcji gospodarczej USA. Wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku był solidny, a w drugim kwartale gospodarka odnotowała wzrost na poziomie 2,8% w ujęciu rocznym, jak wynika z opublikowanych właśnie nowych danych Departamentu Handlu, skorygowanych o inflację i wahania sezonowe. W miarę dalszego wzrostu gospodarczego od kwietnia do czerwca inflacja wróciła do trendu spadkowego i wydaje się być na dobrej drodze do dalszego spowolnienia w kierunku celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2%. O sukcesach swojej prezydentury związanej z amerykańską gospodarką mówił w ostatnim orędziu Joe Biden. Dzisiaj mamy bardzo solidną gospodarkę, która stworzyła 16 milionów miejsc pracy, wzrosły pensje, a inflacja sukcesywnie się obniża, podkreśla Joe Biden. Gospodarka amerykańska najprawdopodobniej zaliczy tak zwane miękkie lądowanie, czyli powrót do średniej inflacji 2% bez recesji. Według niektórych ekonomistów jest to wyczyn, który miał miejsce tylko raz w latach 90. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie przelotne opady deszczu, a miejscami burze, nad ranem na północy i w górach mglisto. W nocy od 8 do 16 stopni, a w piątek od 24 do 27. Autopromocja.

Zostawiamy nasze dotychczasowe życie i wyruszamy w podróż. Ogarniamy się i spadamy. Nie potrafię tego ocenić. Czy mamy więcej uwagi dla siebie, czy mniej? Jesteśmy ze sobą cały czas. Pytanie może jest takie, czy potrzebujemy się rozstawać? Czy potrzebujemy przestrzeni dla siebie? Każdy z nas. A ile masz przyjaciół lub przyjaciółek w podróży? Co? Nikogo nie mam! Kolejne dwa tygodnie oglądasz filmiki z dzieciństwa dzieci. Dlatego teraz nie jesteś gotowy na to, że one dorastają. Tak, to był fragment zwiastuna filmu W stronę słońca, a w studiu jest z nami podróżniczka, fotografka Ania Żak. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. I motocyklistka, musimy też o tym powiedzieć. A, koniecznie, oczywiście, zaraz okaże się jak niezwykła. A także jest z nami filozof dr Krzysztof Skonieczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, czy wolność jest dla każdego? No myślę, że tak. To kwestia tylko zdecydowania, czy chcemy po nią sięgnąć. Zależy jaka wolność. Wydaje mi się, że na pewno każdy jest w stanie znaleźć sobie jakiś swój rodzaj wolności, a w każdym razie taki, który jest sobie w stanie wyobrazić i potem próbować o niego walczyć. O wolności bardzo dużo jest w filmie W stronę słońca i ta wolność, którą chcemy zafundować sobie, no badania pokazują, że przynajmniej raz w życiu każdy z nas, to znaczy zostawić to za sobą, co mamy i wyruszyć w świat. I ciekawa jestem, czy tego rodzaju wolność, właściwie ile kosztuje tego rodzaju wolność? No, na pewno są plusy i minusy tej wolności. No, wiadomo, że wyjeżdżając, rzucając wszystko, zostawiamy najbliższych, zostawiamy życie, które mamy tutaj. No i jedziemy w kierunku czegoś nowego, niewiadomego, gdzie szczególnie na początku, jeżeli robimy to po raz pierwszy. Ja zrobiłam taki wyjazd już trzykrotnie, więc powiedzmy, że z każdym kolejnym razem jest trochę łatwiej, wiem o co chodzi. No ale za pierwszym razem, jak wyjeżdżałam, no nie wiedziałam, gdzie jadę, co się będzie działo. Bałam się tego, co jest przede mną. No a potem trwa to chwilę, zanim poczujemy tą wolność. W moim przypadku jest około takich 3 miesięcy, kiedy nadal jesteśmy przyzwyczajeni do tego trybu funkcjonowania, takiego praca, weekendy, urlop. I dopiero gdzieś ja tak mam, że po 3 miesiącach czuję takie odpięcie od poprzedniego życia i że teraz jestem w drodze, jadę, no jestem wolna. 42 miesiące na motocyklu, Aniu. 140 tysięcy kilometrów. Co to jest za moment, kiedy następuje, nie wiem, to klik, pyk, czymkolwiek to jest, kiedy ty czujesz tę wolność? Czym to dla ciebie jest? No, dla mnie, w związku z tym, że jeżdżam motocyklem, przede wszystkim wolność to jest ten przysłowiowy wiatr we włosach. Dosłownie go nie ma, bo jeździmy w kasku, ale ta wolność, kiedy, szczególnie jak się jedzie motocyklem, że czuć zapach na przykład na polu, czuć wiatr. No i jadąc motocyklem mogę jechać w każdym kierunku, w którym chcę. Nie ma żadnych ograniczeń, poza wizami oczywiście. No i to jest wolność. Codziennie mogę zdecydować, czy jadę dalej, czy zostaję na danym kempingu, czy w danym miejscu, gdzie mam rozbity namiot i po prostu chłonę świat dookoła, no albo mogę jechać dalej. Ja bardzo często też bazuję na takich poleceniach od lokalnych ludzi, którzy mi zawsze podpowiadają, co ciekawego można zobaczyć w danym miejscu, w danym kraju. I więc pozwalam spotkanym ludziom sterować trochę moją podróżą i takie polecane miejsca bardzo często są dużo fajniejszymi miejscami niż takie miejsca znalezione w przewodniku. Objechałaś Afrykę, Amerykę Południową, tak? Dobrze pamiętam? Tak, środkową i Azję. Środkową i Azję. I za każdym razem miałaś w głowie tę myśl, że wracam do domu? Na początku cały projekt obejmował objechanie świata w 1,5 roku za jednym zamachem. No ale okazało się, że po pierwsze 1,5 roku to jest bardzo, bardzo optymistyczne założenie. Ja też im dłużej jadę, tym bardziej zrozumiałam, że nie należy się w podróży śpieszyć. Należy jechać wolniejszym tempem, żeby bardziej zobaczyć te miejsca i poznać ludzi po drodze. Więc nie chciałam się śpieszyć, stąd ta podróż była coraz wolniejsza. Ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałam to, że wrócę do domu. Mam tu rodzinę, przyjaciół, więc zawsze jest to element, który sprawia, że ja z chęcią wracam tutaj. Aczkolwiek życie w drodze jest moim życiem. No, nie ma tutaj co ukrywać. Bardziej jesteś u siebie tam czy tu? Trudne pytanie. Ciekawe jest to, że jeżeli jak podróżujemy długodystansowo, to po wielu miesiącach bycia w drodze, wtedy moim domem jest miejsce, gdzie jest zaparkowany mój motocykl i rozstawiony namiot. Tutaj na miejscu moim domem jest mieszkanie, w którym mieszkam, więc trochę w zależności od tego, w jakim momencie jestem, tam jest mój dom. To zapytajmy może filozofa doktora Krzysztofa Skoniecznego, a jeśli wolność, bo o niej mówimy, to wolność od czego w kontekście wyruszenia, odważnego wyruszenia w świat? No, w kontekście tego filmu, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, tam widać wyraźnie kilka takich rzeczy, kilka takich sytuacji, od których bohaterowie chcą się uwolnić. Jest tam fragment na przykład dotyczący pierwszych świąt Bożego Narodzenia, które są spędzone bez tej rozszerzonej rodziny. I bohaterka Kasia uznaje, że to są najwspanialsze święta w jej życiu właśnie dlatego, że nie musi tejże rodziny znosić. Z drugiej strony Robert bohater, mąż jej, w pewnym momencie mówi, że dla niego najwspanialsze jest to, że wreszcie nie jest nikomu potrzebny. Jest to oczywiście związane, wydaje się, bardziej z jego dotychczasowym życiem, czyli zapewne z życiem zawodowym, więc mamy tutaj z jednej strony właśnie wolność od takich niechcianych, być może zbyt bliskich, być może zbyt natarczywych związków towarzyskich, a z drugiej strony wolność od czegoś, co domyślamy się było zbyt wymagającą, być może zbyt bezsensowną, na pewno zbyt obciążającą pracą. Dlaczego my wokół tego filmu krążymy, wokół filmu W stronę słońca? Dlatego, że on odniósł ogromny sukces na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i poruszył chyba taki temat, który żyje w nas wszystkich, czyli takie marzenie, często nieosiągalne dla wielu osób, ale jednak w sferze marzeń możemy wyobrażać sobie właściwie wszystko, także, że jesteśmy odważni, przekraczamy granice, uwalniamy się właśnie od tego, o czym pan przed chwilą wspomniał, ale zastanawiam się, na ile ważny w kontekście tego rodzaju podróżowania jest eskapizm. I czy on często występuje? Z eskapizmem jest ten problem, że mało kto używał tego określenia jako określenia pozytywnego. To znaczy eskapizm najczęściej występuje jako oskarżenie. Jesteś eskapistą, to znaczy jesteś... nie podobasz mi się. Chowanie głowy w piasek, prawda? Dokładnie tak. I najczęściej oznacza to, znalazłem taką ładną definicję eskapizmu, że jest to prywatna, kompensacyjna odpowiedź na publiczny problem. Tak? Czyli uciekamy od jakiegoś rodzaju odpowiedzialności, którą narzuca na nas społeczeństwo, w świat, który jest jakoś tam dla nas własny. W tym kontekście wydaje mi się, że akurat tego rodzaju, szczególnie tego rodzaju podróż, która jest podróżą jednak rodzinną, która nie ucieka od przynajmniej pewnych rodzajów odpowiedzialności, nie jest do końca eskapistyczna. To znaczy ona nie usiłuje uciekać od odpowiedzialności, od całości życia, tylko próbuje wyeliminować z niego te elementy, które są na tyle bolesne, czy na tyle trudne, że nie da się w nich już funkcjonować, o czym jakoś tam zaświadcza wyznanie w pewnym momencie bohatera, że przez pół roku funkcjonował na lekach, nie był w stanie wychodzić z domu. No co ciekawe, zdaniem psychologów eskapizm jest czymś absolutnie normalnym, ale jeśli potrzebujemy w pewnym sensie synonimu, może nie dosłownego, ale gdzieś obok może trafię i zapytam tak, czym jest współczesny nomadyzm? Ucieczką od życia czy szukaniem nowego sposobu na życie? Bo to życie, zwłaszcza pokovidowe, daje nam niesamowite możliwości, bo też nasza mentalność się zmieniła, nasze wyobrażenie o tej wolności, prawda, i o tym, co możemy. Zatem czym jest współczesny nomadyzm? To też tutaj wracając do eskapizmu, to jest bardzo standardowe pytanie, przed czym uciekasz. Ale ja zawsze mówię, że to jest kwestia tego, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Możemy uciekać przed czymś albo do czegoś dążyć. Więc możemy uciekać przed życiem, które mamy tutaj, albo szukać czegoś nowego. Ja personalnie nie uciekam przed niczym, ja bardziej patrzę to na to jako chęć poznania świata. Stąd mój projekt Feel the World, czyli poczuj świat, bo chcę po prostu zobaczyć ten świat, więc to nie jest tak, że moje życie tutaj na miejscu jest takie straszne, że ja po prostu zaczęłam podróżować. Nie, to jest bardziej ta chęć poznania innych miejsc. No i bycie w drodze, to jest fajne. Nasi bohaterowie filmu W stronę słońca są w drodze od 4 lat, kiedy opuszczali swój dom i miejscowość, która nazywa się Wesoła, to jest podwarszawska miejscowość, to mieli takie plany, że będą podróżowali z trójką swoich synów przez 2 lata. W tej chwili w lipcu mija 4. rok ich wędrówki i z tego co wiem, nie za bardzo chcą się zatrzymać, pomimo tego, że jeden z synów wrócił do Polski, prawda? Dali mu prawo wyboru, pomimo tego, że chłopak ma zaledwie 14 lat. Ale chciałabym zapytać pana jeszcze, czym dla pana jest współczesny nomadyzm? Dwie rzeczy mi się kojarzą najbardziej. To znaczy z jednej strony coś, co się do pewnego stopnia wiąże z tym sposobem, w jaki funkcjonowali bohaterowie tego filmu, czyli mówimy ostatnio często o cyfrowych nomadach, to znaczy o ludziach, którzy postanowili sobie urządzić życie w taki sposób, żeby połączyć wykonywanie pracy w jakiś w miarę regularny sposób, pracy zdalnej oczywiście, z podróżowaniem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest rozwijająca się od gdzieś tam lat pewnie późnych 60., 80., później w innej wersji 90., teoria filozoficzna, która właśnie wykorzystuje pojęcie, metaforę nomady, żeby pokazać w ogóle zmiany, jakie się dokonują w tym, jak myślimy o sobie jako o ludziach, o naszym miejscu w świecie. Że te struktury społeczne czy struktury polityczne, które kiedyś były bardzo stałe, w których mieszkaliśmy, teraz zaczynają się rozpadać i my niejako, niezależnie od tego, co robimy, niezależnie od tego, w jaki sposób funkcjonujemy, czy rzeczywiście podróżujemy, czy nie, to i tak w pewnym sensie podróżujemy między tożsamościami, bardzo, bardzo płynnie zmieniamy to, kim jesteśmy, kim się czujemy, w zależności od na przykład kontekstu społecznego. To ja podążę jeszcze za naukowcami. Nomadyzm jako styl życia zdecydowanie jest dzisiaj trendem, który przybiera na sile. Wskazuje na to rosnąca popularność platform dla freelancerów, szybki rozwój przestrzeni coworkingowych, praca zdalna oczywiście, komunikacja bezprzewodowa, programy typu Teamsy, Zoomy itd., które umożliwiają sprawne komunikowanie się na odległość i generalnie dzięki aplikacjom mobilnym zmienił się nasz świat i nasze możliwości, prawda? I bardzo często ludzie z takich możliwości oczywiście korzystają, ale co w sytuacji, kiedy człowiek po prostu jedzie i całą swoją energię przez lata koncentruje na sobie, tak jak bohaterowie naszego filmu i naszej opowieści. I stąd rodzi się takie pytanie, czy wolny człowiek ma jakieś zobowiązania wobec społeczeństwa? Oczywiście, że ma. Co więcej, tylko wolny człowiek może mieć zobowiązania. Dlatego, żeby działać etycznie, no to jest klasyczny filozoficzny argument, żeby w ogóle działać etycznie, czyli żeby mieć jakieś powinności, no to musimy być wolni, bo inaczej po prostu operujemy w sposób zdeterminowany. I oczywiście być może jest to z mojej strony ucieczka przed tym pytaniem, bo to nie jest do końca ten rodzaj wolności, o którym pani mówi. Natomiast wydaje mi się, że no zdecydowanie, to znaczy w sytuacji podróży nie jesteśmy, nawet w sytuacji samotnej podróży, nigdy nie jesteśmy tak naprawdę sami. Jesteśmy jakoś otoczeni różnymi sieciami społecznymi, czy to rodziny, którą zostawiamy za sobą, czy to nawet osób, które spotykamy po drodze, czy to wręcz po prostu pewnych praw i zobowiązań, które wynikają z tego, że jesteśmy na terenie jakiegoś państwa i mamy zobowiązania wobec tego, żeby te prawa szanować. No tak, ale z drugiej strony jedzie rodzina. Jest w tej podróży od 4 lat. To jest oczywiście ich sprawa, ich na to stać. Oni mają pieniądze, bo zaraz dojdziemy do tego, czy naprawdę każdy może podróżować i ten koszt wolności też może być kosztem bardzo określony sposób wyliczonym. Natomiast oni nie pracują. Oni koncentrują się na budowaniu relacji, koncentrują się na sobie i w takim kontekście chciałabym zapytać właśnie państwa o to, czy ten człowiek, który jedzie ku wolności i dla którego ta wolność jest najważniejsza, który pozwala sobie na to, żeby odbyć taką podróż, nie pracuje, w żaden sposób nie angażuje się w to, żeby funkcjonować jakoś społecznie, może troszkę głębiej, czy nie ma zobowiązań jakichś wobec społeczeństwa? Czy możemy w takich kategoriach myśleć? Ale też nie jest powiedziane, że w czasie podróży takich zobowiązań nie można realizować. Można brać udział w różnych lokalnych projektach, pomagać lokalnym społecznościom. Tutaj też w ostatnich czasach bardzo takim istotnym tematem jest etyczne podróżowanie, takie bardzo świadome podróżowanie, żeby nie nadużywać statusu naszego podróżując. Ja bardzo dużo nauczyłam się też podróżując przez Afrykę w temacie pomocy charytatywnej na przykład, gdzie wielu osobom wydaje się, że starczy dać $5 dziecku na ulicy, ale niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jakie będą konsekwencje dla tego młodego człowieka, który dostał $5, bo głównie, szczególnie w Afryce, jeśli rodzice zobaczą, że dziecko zdołało zdobyć jakieś pieniądze na ulicy, może kosztować to edukację tego młodego człowieka, bo rodzice stwierdzą, no to w sumie jak ty zarabiasz pieniądze na ulicy, to bez sensu, żebyś chodził czy chodziła do szkoły, to teraz możesz od razu tutaj działać i przynosić pieniądze do domu. Więc takie świadome podróżowanie, rozumienie procesów, które działają, na pewno to jest coś, o czym każda osoba podróżująca w danych rejonach powinna pomyśleć. Mm-hmm. Nawiązując do naszych bohaterów, jednym z pierwszych zdań, jakie pada w filmie, jest takie zdanie, bardzo świadome właśnie, nawiązując do tego, o czym pani powiedziała. Mówi mąż do żony, wiesz, ja nie mam planów, ja mam spokój. Ludzie, którzy na co dzień biorą udział w cywilizacyjnej gonitwie, często mówią tak, ja nie mam planów, ja czuję niepokój. Na ile życie w podróży potrafi zatrzymać tę gonitwę myśli i przewartościować nasze stereotypowe myślenie? No, też zależy przez jaki rejon podróżujemy, ale gdzieś ta rama tego planu musi być. W wielu częściach świata musimy zorganizować wizy. Czasami to trwa dłużej niż krócej. W wielu częściach świata trzeba, nie wiem, przewidzieć warunki pogodowe i nie da się tam wjechać na przykład w określonych miesiącach, bo będzie pora deszczowa lub zima, więc to planowanie gdzieś tam istnieje. Pytanie jakie planowanie przerażało autora tutaj tego cytatu. Bo na przykład dla mnie takie planowanie w podróży to jest cała zabawa. Ja też nie robię jakiegoś bardzo dokładnego planu, bardziej jest to plan ramowy, sprawdzenie właśnie takich podstawowych rzeczy. No i to jest dla mnie akurat cała zabawa, zabawa i radość z tego podróżowania, móc trochę palcem po mapie popatrzeć, gdzie pojadę dalej. Więc zawsze jakieś planowanie jest. No a to planowanie z powrotem w domu, no to wiadomo, że to inaczej wygląda. Mamy zupełnie inne tematy, które trzeba zaplanować i zaplanowanie, nie wiem, wzięcia kredytu hipotecznego, przypuszczam, że jest trochę bardziej skomplikowane niż spakowanie plecaka i wyjechanie. Jak to wygląda u rodziny Traczyków? U rodziny, która w tej chwili czwarty rok z rzędu przemieszcza się swoim, już nie kamperem, ale potężną ciężarówką, takim czołgiem niemalże opancerzonym, w tej chwili przez Amerykę. Dosłownie kilka minut temu rozmawiał z rodziną, z panią Katarzyną i z jej mężem Józek Niewiarowski. Posłuchajmy. Ważne jest to, czego my sami chcemy i ważne jest to, jak my chcemy przeżyć nasze życie, które mamy tylko jedno. Mamy ograniczoną ilość zachodów i wschodów słońca. Dlaczego mamy spełniać oczekiwania innych, jeśli w naszych sercach jest zupełnie coś innego? Chcemy być blisko natury, chcemy być blisko z naszymi dziećmi. Nie chcemy ich widywać tylko rano i po południu, jak wracają ze szkoły. Chcemy im pokazywać życie takim, jakie jest, żeby nauczyli się prawdziwego życia, nauczyli się takich prawdziwych, przydatnych rzeczy. Nie mamy tęsknoty do powrotu. Szczęśliwie przy okazji promocji filmu spędziliśmy cały maj w Polsce, więc nacieszyliśmy się rodziną, przyjaciółmi, ale też wracając do naszego domu, do Kalifornii, żeby już ruszyć w dalszą drogę, wspólnie doszliśmy do takich wniosków, że nie chcielibyśmy wracać do tego życia, jakie prowadziliśmy wcześniej. Mimo, że było ono super, to jednak jesteśmy do przodu i to, co nas spotyka i to, jakie możliwości daje nam podróż, jest nie do przecenienia. Dzieci chodziły do super szkoły, mieliśmy super znajomych, super sąsiadów, toczyliśmy super szczęśliwe życie, ale pewnego dnia przyszedł czas. Trochę się do tego przygotowywaliśmy, bo ja męczyłam Roberta z 10 lat chyba. Pytałam go, czy może wyjedziemy w podróż dookoła świata, żeby pokazać naszym chłopcom, jak wygląda prawdziwe życie. I ten chyba 40 rok życia, kiedy uświadamiasz sobie, że żyłeś połowę swojego życia, co osiągnąłeś, co jeszcze przed tobą. Wiele czynników złożyło się na to, że podjęliśmy taką, a nie inną decyzję o zmianie życia, ale myślę, że ten wiek też odgrał w tym spore znaczenie. Tak jak to określiłaś, że to jest 40 rok życia, wiele osób może kojarzyć, że jest to kryzys wieku średniego. A w naszym przypadku to nie był żaden kryzys, tylko chyba chęć odkrycia czegoś więcej. Myślę, że kiedyś w życiu przyjdzie czas, że znajdziemy miejsce, które nas oczaruje. To się zbiegnie w czasie, może z jakimś zmęczeniem tą podróżą. Może to być czas, kiedy już nasze dzieci będą samodzielne. I wtedy na pewno, mając bagaż doświadczeń, będziemy mogli świadomie wybrać, jakie miejsce chcielibyśmy, żeby nas zatrzymało na dłużej. Oby bardziej z zachwytu niż ze zmęczenia. Tego wam bardzo serdecznie życzymy. Państwa zachęcamy do telefonowania. Czekamy na państwa głos. Bohaterowie filmu wypowiadają takie zdanie, które zatrzymało mnie na dłużej. Jedziemy w podróż życia, bo chcemy żyć tak naprawdę. I dosyć często ludzie, którzy myślą o tym, żeby zostawić wszystko i wyjechać jak najdalej, właśnie po to, żeby żyć tak naprawdę. Ale co to znaczy żyć tak naprawdę? Czy w miejscach, z których wyruszamy, nie da się żyć naprawdę? Co to zdanie i ta deklaracja oznacza? Właśnie, co to oznacza? Żyć naprawdę. No to jest bardzo trudne pytanie, natomiast łatwiej jest mi odpowiedzieć na inne pytanie, które się tutaj kryje, to znaczy dlaczego akurat życie tego rodzaju, to znaczy życie, które jakoś jest odległe od cywilizacji, jest uważane za życie, które jest bardziej prawdziwe, to znaczy jest to szczególnie tutaj akurat ten wątek jest może mniej eksploatowany, ale to widać w tym filmie po tym, w jakich miejscach się znajdują bohaterowie, to życie prawdziwe jest również życiem bliżej tego, co nazywamy naturą, to znaczy to nie jest tak, że oni większość czasu, przynajmniej zgodnie z tym filmem, spędzają w miastach, tylko raczej poza nimi, na terenach, na terenach, które są w taki dosyć konwencjonalny sposób piękne, to znaczy albo nad brzegiem morza, albo na jakichś zielonych równinach. No i to paradoksalnie to jest jedna z naszych ulubionych cywilizacyjnych fantazji zachodnich od czasu właściwie zarania nowoczesności, czyli tego momentu, kiedy przenieśliśmy się do miast i nagle zaczęliśmy z perspektywy tych miast patrzeć wreszcie na naturę jako coś, co jest od nas odległe, nie jako coś, w czym żyjemy. I wtedy pojawiają się te myśli o tym, że tam właśnie czeka jakiegoś rodzaju wyzwolenie, jakiegoś rodzaju ucieczka, czy jakiegoś właśnie rodzaju wolność i zależenie od samego siebie. No i jest też druga, chyba bardzo ważna fantazja, która się jakoś z tym wiąże, która jest dużo dawniejsza, bo jest praktycznie biblijna, to znaczy kiedy Adam i Ewa zostają wygnani z raju, to jedną z kar dla nich jest to, że będą musieli uprawiać rolę, czyli będą musieli prowadzić osiadły tryb życia. Więc od bardzo, bardzo dawna w naszym kulturowym DNA jest gdzieś tam zapisane to, że wydaje się nam, że to życie, które jest osiadłe albo miejskie, albo nawet w pewnym sensie wiejskie, jest ograniczające i jest jakiegoś rodzaju karą. Wolność jest zawsze gdzie indziej. Aniu, ty żyłaś naprawdę, kiedy samotnie na motorze jechałaś przez Afrykę? Mi się wydaje, że życie naprawdę, dla mnie przynajmniej, to jest życie w zgodzie z sobą. Jeśli dla jednej osoby tą zgodą z sobą będzie życie w podróży, tak przynajmniej w moim przypadku jest, to ja żyłam naprawdę w Afryce. Ale ja też żyję naprawdę będąc tutaj na miejscu, więc to bardziej są na pewno ludzie, którym może się wydawać, że mogliby żyć naprawdę podróżując, ale może się okazać, że jak zaczną podróżować, to wcale nie będzie to coś, co sprawia im przyjemność i daje radość. No bo takie podróżowanie długodystansowe przede wszystkim nie jest dla każdego. Kiedyś ktoś powiedział mi, że takie podróżowanie motocyklem z namiotem i spanie w różnych miejscach na dziko to jest taki najdroższy sposób życia jak bezdomny, że po prostu codziennie śpi się gdzieś, rozbija ten namiot, czasami w bardzo dziwnych miejscach. No i ja na przykład to lubię, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że wiele osób by stwierdziło, że jest to niewygodne, niekomfortowe, mało przyjemne, bardzo męczące, więc to życie naprawdę, no to zależy od punktu widzenia, no. Mhm. A co lubisz w tym życiu, w podróży, w drodze, daleko od domu? Tą zmienność, to, że każdego dnia poznajemy nowych ludzi, widzimy nowe miejsca, nigdy nie wiemy, co jest przed nami, nie wiemy, jak ten dzień upłynie, co się wydarzy. No i wisienką na torcie są takie momenty, kiedy jedzie się gdzieś motocyklem i nagle pojawiają się te przepiękne widoki, które zapierają dech w piersiach. To jest albo na przykład rano, jak się wstaje, otwiera namiot, robi kawę i przed namiotem jest jakiś niesamowity widok. To są te momenty, dla których kiedy ja właśnie czuję, że żyję i że jestem w dobrym miejscu. A kiedy zamkniesz oczy, to który z tych obrazków przyjdzie ci jako pierwszy do głowy? O, tak na szybko, to góry w Ameryce Południowej, w Peru. Ponieważ? Ponieważ tam właśnie było takie miejsce, gdzie siedziałam rano o 7:00 pijąc kawę i był przepiękny widok na ośnieżone szczyty. To była taka fajna droga, gdzie przez 3 dni jedzie się z dala od cywilizacji, codziennie wjeżdża się na przełęcze powyżej 4000 metrów, potem zjeżdża na dół, jedzie się takimi świetnymi szutrowymi serpentynami i na koniec dnia albo zachód słońca, a rano ten wschód wśród tych wierzchołków gór, więc tak, to jest to. Motocykl, kobieta sama, Ameryka Południowa, Środkowa, Afryka. No w Azji miałaś kompana już, ale te poprzednie wymienione przeze mnie kontynenty przemierzyłaś sama. Gdzie w tym wszystkim jest strach? Strachu nie ma. Jest bardziej takie ufanie wewnętrznej intuicji. Jeżeli czuję, że w jakimś miejscu jest coś nie tak, ufam sobie i przenoszę się. Oczywiście jest to seria różnych zestawów działań. No nie wiem, na przykład jak śpię na dziko pod namiotem, no to nie śpię w miejscach, gdzie można mnie zobaczyć. Czyli rozbijam się w miejscu, gdzie tego namiotu nie widać z drogi na przykład. Bardzo śmieszna sytuacja była, jak znajomi przyjechali w odwiedziny do Chile. Ja wysłałam im koordynaty mojego namiotu na plaży, no i szukali mnie z 2 godziny i nie mogli znaleźć, bo mówili, że nie było mnie widać z drogi, a tak naprawdę ja po prostu byłam rozbita za wydmami, żeby nikt nie mógł mnie znaleźć. Więc na pewno takie podróżowanie z głową, żeby właśnie nie ładować się w te niebezpieczne sytuacje. Ja przez te 42 miesiące nie miałam ani jednej sytuacji, która mogłaby być niebezpieczna. Oczywiście wiadomo, trzeba mieć trochę szczęścia w tym wszystkim, ale ja wychodzę z założenia, że ogólnie ilość ludzi na świecie, którzy są źli, to jest bardzo mały procent, więc prawdopodobieństwo też jest małe. I ja wierzę w dobro ludzi. Podróżowanie też uczy tej wiary w dobro ludzi. Ja miałam tak dużo sytuacji, gdzie ktoś wyciągał pomocną dłoń, bo zepsuł się na przykład motocykl, albo była gdzieś zablokowana droga, albo był koniec dnia, ja potrzebowałam noclegu, więc zawsze znajdą ci się ludzie, nieważne w którym miejscu na świecie, którzy są chętni pomóc, zaopiekować się tobą. Więc to też jest chyba plus tego właśnie podróżowania solo, że ma się tą większą otwartość na świat dookoła. Czym dla ciebie jest ten moment, kiedy wracasz z tej ekscytującej, ale jednak nieprzewidywalnej podróży do no, już dużo bardziej przewidywalnego życia tu i teraz w Polsce? Czym ten moment jest? To jest trudny moment. To jest trudny moment. Ja już wróciłam tak jakby z takich długich wyjazdów 3 razy i za każdym razem jest to trudne. Oczywiście jest radość ze spotkania ze wszystkimi, nadrobienie zaległości, ale potem trzeba się przestawić na zupełnie inny tryb funkcjonowania. Każdy dzień wygląda już trochę bardziej podobnie. Już nie przemieszczam się tak dużo jak w czasie podróży. No i to gdzieś wewnętrznie kłuje. Na szczęście można trochę oszukiwać i na przykład jeździć w weekendy, więc zawsze są jakieś metody na radzenie sobie z tym. No ale tęskni się za tym podróżowaniem i za tym innym życiem. Ja właśnie trochę sobie rekompensuję to przez dzielenie się z ludźmi opowieściami na przykład z Afryki, bo opowiadanie o tym sprawia też, że ja czuję, że nadal tam jestem, więc to jest fajne. No więc nie jest to łatwe, no ale da radę sobie z tym poradzić. A motor czeka, prawda? My rozmawiamy teraz o podróżowaniu solo. W przypadku rodziny Traczyków to jest podróżowanie całą rodziną jeszcze do niedawna. W tej chwili 2 dzieci zostało i rodzice i nadal podróżują. Ale w tym filmie W stronę słońca jest taki przejmujący obrazek, kiedy na kamienistej plaży siedzi kilkuletni chłopczyk, no i płacze. Kiedy podchodzi do niego mama, mówi: w Polsce mam 2 kolegi i ja tak tęsknię. Za chwilę pada pytanie: a ilu masz przyjaciół w podróży? No i wtedy chłopiec już nie odpowiada. On krzyczy: nikogo nie mam. Nikogo. Jak tego rodzaju decyzje rodziców wpływają na życie ich dzieci? No to jest bardzo trudne pytanie, w szczególności na podstawie tak skąpego i jednak wyedytowanego materiału, ale to jakoś pokazuje, że sama rodzina, to trochę o czym mówiłem na początku, że sama rodzina nawet w bardzo, bardzo młodym wieku jest już w pewnym sensie zniewalająca. Tak? To jest ta decyzja tego najstarszego syna o tym, żeby wyjechać, też jest spowodowana tym, że jednak rodzina nie jest w stanie spełnić tych, czy sposób życia jego rodziny nie jest w stanie spełnić tych potrzeb, czy tych pragnień, które on u siebie zaczyna... zaczyna obserwować. Tak, więc ta socjalizacja, żeby ona była pełna, to jednak wymaga jakiegoś rodzaju kontaktów pozarodzinnych. I o ile możemy się spodziewać, że w przypadku młodszych dzieci to jest być może mniej konieczne, no to w pewnym momencie to się staje nieuniknione. No i w tym sensie wydaje się, że ta decyzja, która właściwie kończy ten film, mimo że zaczyna zwiastun, to jest z obu stron bardzo, jednocześnie bardzo trudna i bardzo dojrzała. Bardzo ciekawym wątkiem jest ten, który mówi o relacjach, o budowaniu relacji albo o niszczeniu relacji, bo w momencie, kiedy człowiek wyrusza w świat w takim ograniczającym pudełeczku pod tytułem kamper, ciężarówka, cokolwiek, to ludzie są skazani na siebie 24 godziny na dobę. I bardzo często jest tak, że wyjeżdżając, dopiero wtedy tak naprawdę siebie poznają i dopiero wtedy tak naprawdę może ich dopaść kryzys. I ciekawa jestem, Aniu, pewnie obserwowałaś takie sytuacje nieraz, czy takim wyjazdem można sobie załatwić, mówię kolokwialnie, celowo, poprawę relacji, która trochę być może szwankowała wcześniej? No na pewno, bo wtedy może to zadziałać w dwie strony. Możemy poznać kogoś bardziej od tej lepszej strony i ta relacja się zacieśni, albo mniej i ta relacja będzie trudniejsza. Ale właśnie takie podróżowanie też weryfikuje wiele relacji, które zostają w domu, no bo wyjazd, wiadomo, nie ma się kontaktu z ludźmi tak często, ale to jest taka fajna weryfikacja, że zostają te wartościowe relacje, które bez względu na to, czy jest się tutaj, czy po drugiej stronie globu, zostają. I też nie jest, w przypadku dzieci może jest trudniej nawiązywać gdzieś te przyjaźnie w drodze, ale na przykład ja dzięki mojej podróży mam bardzo wiele fajnych relacji, poznałam wielu wspaniałych ludzi, szczególnie świat motocyklowy jest taką wielką rodziną na całym świecie, więc gdzieś tam zawsze wpada się na ludzi z tego środowiska i to jest bardzo super. Też świat podróżników, takich długodystansowych, on jest taki, można powiedzieć, mniejszy, więc my gdzieś tam często ze sobą rozmawiamy, wymieniamy się różnymi poradami i tak dalej. To też buduje pewnego rodzaju więź, bo co ciekawe, nie wszyscy tutaj w domu rozumieją to podróżowanie, to, co my przeżywamy, będąc w drodze. To jest bardzo ciekawe, jak się rozmawia z osobą, która też była w trasie przez tak długo, to wspólnie dochodzimy do wniosku, że my o tym bardzo często nie mówimy, bo ciężko jest pewne rzeczy wytłumaczyć. I to gdzieś tam zostaje w nas, ale właśnie jak spotkamy się w takim gronie szwendaczy, jak ja to nazywam, i wtedy możemy sobie o takich rzeczach porozmawiać, więc to też jest fajne. No więc moim zdaniem takie podróże dają szanse na nowe relacje i weryfikują te, które były, więc to jest fajne. Bohaterowie filmu rozmawiają w ten sposób. Wiesz co? Ja naprawdę nie potrafię tego ocenić. Jesteśmy w podróży od tylu miesięcy. Spędzamy ze sobą każdą chwilę. Ja nie potrafię tego ocenić. Czy teraz mamy więcej uwagi dla siebie nawzajem, czy jednak nie? No i tam ostro zgrzytało. Cóż na to pan filozof? No, wydaje się, to jest ciekawe, bo ten film w dużej części odbywa się w czasie, który dla nas był czasem lockdownowym, to znaczy akcja tego filmu zaczyna się, zdaje się, w 20 roku. No i jeżeli porównamy rzeczywiście sytuację tej rodziny do sytuacji wielu rodzin lockdownowych, zwłaszcza takich rodzin, w których były dzieci, które były albo prawie dorosłe, albo dorosłe, ja pracując na na uczelni miałem do czynienia z takimi sytuacjami, w których właśnie dzieci, które właśnie wyszły z domu i zaczęły studiować, zaczęły nowy etap życia, musiały do niego wrócić. Te wszystkie sytuacje były bardzo trudne. No, nieprzypadkowo słyszeliśmy o dużym wzroście przemocy w rodzinach, między innymi dlatego, że nie było tej możliwości ujścia, nie było możliwości wydostania się, czasami nawet fizycznego z domu, na czym no, w tym przypadku akurat mówimy o dzieciach. Dzieci często bardzo, bardzo, bardzo cierpiały. Więc tutaj powiedziałbym, że te napięcia, które widzimy w tym filmie, one i tak są stosunkowo niewielkie, jak na ten poziom wymuszonej wspólnoty, która w takiej sytuacji życia kamperowego na bardzo małej powierzchni występuje. Takie pytanie też o to, czy w budowaniu, czy w kontynuowaniu relacji w ogóle taka sytuacja jest możliwa, żeby nie występowały kryzysy, prawda? Już abstrahując od podróżowania, tylko w ogóle. Mm-hmm. No oczywiście, oczywiście, że tak, tam pewnie dałoby się, gdyby dokładnie obejrzeć ten film, zobaczyć kilka faz, w jakich ta relacja między właśnie panią Katarzyną, panem Robertem się zmieniała. Wycofywanie się jednej czy drugiej osoby, potem odnajdywanie nowego sensu, ten moment kupienia i dostosowania tej ciężarówki, o której pani redaktor mówiła, to też jest bardzo ważny moment, bo widać, że pan Robert ma kryzys, który rozwiązuje w ten sposób, że znajduje sobie taką takie męskie, organizacyjne rozwiązanie, że on teraz zorganizuje, załatwi częściowo, wybuduje nowy dom poniekąd. Więc to jest te elementy relacji, które są pozarodzinne, które są materialne, tutaj też odgrywają bardzo ważną rolę. No tak, a żona go bardzo wspiera i można by to przenieść także na grunt, powiem, taki niepodróżowy, tylko niepodróżniczy, tylko w dowolną przestrzeń, no tutaj ludzi mieszkających, na przykład w Warszawie, gdziekolwiek. Chciałabym dotknąć jeszcze jednego tematu, dlatego że osoby, które wyjeżdżają tak odważnie w świat, stawiają na jedną kartę, one w pewnym sensie żyją poza systemem. Do czego życie poza systemem zmusza ludzi? To są specjalne wyzwania. To są takie wyzwania, których no, my żyjący w tych strukturach systemu nie mamy. No, najprawdopodobniej po prostu do organizacji jakiegoś własnego systemu. To znaczy to, co myślę, że można zauważyć tam bardzo wyraźnie w tego rodzaju szczególnie filmie, jest to, że mamy tutaj próbę zachowania bardzo wielu z elementów, również w pewnym sensie obowiązek zachowania części elementów, które są właściwe dla życia, powiedzmy, osiadłego we współczesnym mieście. Mowa jest trochę na przykład o edukacji. Jednak ci synowie muszą w jakiś sposób być uczeni. Jest to no klasyczny przykład takiej Robinsonady, tak? Moment, w którym Robinson znajduje się na tej wyspie, na której nie ma nic. On buduje sobie świat według swoich zachodnich wyobrażeń. No tutaj oczywiście ta sytuacja nie jest aż tak ekstremalna, dlatego że bardzo wiele elementów tego systemu jest zabranych ze sobą, niejako w formie tych samochodów, ale rzeczywiście trzeba sobie znaleźć nowe sposoby rozwiązywania tych problemów, które są niejako rozwiązane za nas, albo które rozwiązujemy w sposób tak dalece automatyczny, że właściwie nie zauważamy, że są to problemy. Bardzo często myślimy w ten sposób, że wyjeżdżamy w świat, uciekamy od problemów. Czy rzeczywiście? Nie. Wydaje mi się, no nie wiem, ja uważam, że ja szukam przeżyć, szukam tych doświadczeń i to nie jest, że uciekam od problemów, bo w drodze będą inne problemy i tutaj też pytanie, każdy pewnie z nas będzie kategoryzował te problemy w różnej skali. Ja w związku z tym, że podróżuję długo, miałam podobne sytuacje już wielokrotnie, jestem do tego przyzwyczajona, że widzę na przykład, nie wiem, osoby z bronią. Jadąc przez różne kraje, w wielu miejscach faktycznie ta broń występuje i ja na to już, okazuje się, nie zwracam uwagi. Nie wiem, sytuacje na granicach, gdzie na przykład w wielu krajach Afryki Zachodniej głównym językiem jest język francuski, ja po francusku mówię dwa zdania na krzyż, więc jest bariera językowa, ludzie krzyczą, nie można się porozumieć, nie chcą cię wpuścić, więc jest takich dużo wyzwań, gdzie trzeba nauczyć się poruszać w tym świecie na przykład granic, przejść granicznych. No i dla mnie to teraz już jest zabawa, ale przypuszczam, że jakbyśmy wstawili kogoś prosto z miasta na jedno z przejść granicznych w Afryce, no to by trochę pewnie pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to pojawiłaby się irytacja, bo będąc na przykład w Afryce, musimy wyłączyć naszą potrzebę do życia w pędzie i że wszystko dostajemy od razu. W Afryce czas działa w trochę innym wymiarze, tam jest czas na porozmawianie z ludźmi, zjedzenie lunchu, a potem robi się jakieś zadania, więc przyjeżdżając na granicę, ja wiedząc to, przyjeżdżam o rano na granicę z założeniem, że proces przejścia tej granicy będzie, nie wiem, zajmie parę godzin, załóżmy 5. I jestem super zadowolona, jak uda mi się wjechać w 2. Jak ktoś przyjedzie z założeniem, że przyjedzie, pokaże dokumenty i wjedzie i po pół godzinie będzie po drugiej stronie, no to pojawi się ta irytacja i to będzie trudne. Jakiego kalibru sprawdzianem jest daleka podróż i co tego rodzaju podróżowanie sprawdza w nas samych? No, na pewno można się nauczyć bardzo dużo o sobie. Czego nauczyłaś się, Aniu, o sobie? Nauczyłam się głównie tego, że wcale nie trzeba odhaczać wszystkich miejsc do zobaczenia, zwiedzenia. Podróże nauczyły mnie, że nic nie trzeba, że trzeba ufać sobie i takiemu wewnętrznemu przeczuciu. Jeżeli na dany dzień ja czuję, że chcę pić kawę i nic nie robić, to będę to robić. Będę korzystać z tego leniuchowania i cieszyć się tą kawą. I to, że obok mnie będzie jakaś, nie wiem, najbardziej słynna świątynia, którą należy odwiedzić, bo to jak się tego nie zrobi, to będzie to największy błąd życia, jak to niektórzy mówią. To ja odpuszczam i to wcale nie mam takiego ciśnienia, że muszę właśnie odhaczać te wszystkie atrakcje turystyczne. Wyłączył mi się taki pęd, który miałam zawsze jadąc na takie krótkie wyjazdy, że trzeba zobaczyć jak najwięcej, przejechać jak najwięcej, więc mnie podróże nauczyły spokoju i takiego życia w zgodzie ze sobą. Czy w tego rodzaju podróżowaniu ważny jest cel? Na pewno, ale on może być bardzo różnie definiowany. Wracając jeszcze do tego wątku sprzed chwili, jeżeli tym celem jest to, żeby uciec od na przykład swoich problemów, to być może jednym z celów jest to, żeby zobaczyć, czy jednym z wielkich zysków z podróżowania, czy z mieszkania przez dłuższy czas w innym miejscu jest zobaczenie tego, ile z tych problemów to byliśmy właściwie po prostu my, a tutaj już uciec jest znacznie trudniej. Więc wydaje się, że podróż, która nie ma na celu jakiejś formy samopoznania, jest podróżą, no jest straconą szansą po prostu. A my szansę mamy dzisiaj rozmawiać na temat podróżowania takiego niekonwencjonalnego, takiego po bandzie trochę, takiego właśnie w stronę słońca, cytując tytuł filmu, który nas sprowokował do tej dyskusji. A w dyskusji udział wzięli podróżniczka, fotografka, motocyklistka, tak Aniu? Tak. Ania Żak, a także filozof dr Krzysztof Skonieczny. Bardzo pięknie dziękuję za tę dyskusję. Zapraszam Państwa na spotkanie z Mateuszem Tomaszukiem, który jak co czwartek macha teraz do mnie pięknie. Cześć. Się uśmiecha, zaraz będzie uśmiechał się przez mikrofon do Państwa. Zapraszam nas wszystkich na Off Control. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne.